بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا قافها يا عين صاد رسول عربي هي تنجي رب جي رحمت جو ذكر آهي جيڪا رحمت ان پانجي باني حضرت زكريا تي کئي إذ نادى ربه نداء خفيا جن وقت ان پنجي رب کي مخفي طور پڪاريو قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا حضرت زكريا عرض ڪيو اي منجا رب بيشڪ منجو بدن وڏي عمر هئڻ ڪري ضعيف ٿي چڪو آهي ۽ منهنجا وار سفيد ٿي چڪا آهن ۽ آئون ڪڏهن به تنهنجي دعا مان نام ۾ نه ٿيو آهيان وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ۽ بيشڪ مونکان پوءِ مون کي پنهنجي عزيزن جو خوف آهي ۽ منهنجي گھرواري ٿنڊ آهي پوءِ تون مون کي اهڙو وارث عطا ڪر جيڪو منهنجو ۽ اولاد يعقوب جو علم ۽ نبوت ۾ وارث ٿئي ۽ اي منهنجا رب ان کي تون پنهنجو پسنديده بنائي يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا اے زكريا بيشڪ اسين توکي هڪ پٽ جي مبارڪ ڏيون ٿا جنهن جو نالو يحيى آهي ان کان اڳ اسان ڪنهن جو به اهڙو نالو نه رکيو آهي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زكريا عرض ڪيو اے منهنجا رب مونکي پٽ ڪٿان ٿيندو حالانکہ منجی گھر واری سمجھ آہے آؤں نہایت عمر رسیدہ تھی چکو آہیں قال كذلك قال ربك هو علی هین وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللہ تعالیٰ فرمایو قال این آہے توہاں جے رب فرمایو این کرن منجے لائے آسان آہے تحقیق ان کا اگ من توکھے پیدا کیو تڈہیں تو کچھ بھی نہ ہوئیں قال رب اجعل لی آیہ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا حضرت زكريا عرض كيو اي منجا رب مونکي کا نشاني عطا کر الله تعالى فرمايو تنهنجي لاءِ نشاني هي آهي ته تون بنا ڪنهن سبب جي ٽي ڏينهن ۽ ٽي راتيون ڳالهائي نه سگهندي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا پوءِ مسجد مان ٻاهر نڪري پنهنجي قوم ڏانهن آيو انهن کي اشارن سان چون لڳو ته صبح ۽ شام تسبيح پڙهندا ڪريو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا اي يحيى تورات کي مضبوطي سان وٺ ۽ يحيى کي اسان ننڍپڻ ۾ نبوت ۽ نرم دلي ۽ پاڪائي عطا ڪئي ۽ پاڻ پرهيزگار هو وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اي پي ما سان سونو سلوڪ ڪندڙ هو ۽ پاڻ سخت ۽ نافرمان نه هو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله تعالى طرفان سلام آهي يحيى جي جمن ۽ وصال واري ڏينهن تي ۽ ان ڏينهن جڏهن کيس اٿاريو ويندو واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا رسول عربي توهان بي بي مريم جو ذکر قرآن کریم ۾ ڪريو جنهن وقت اها گھر وارن کان اکیلی تھی عباد اللہ ایک جائے تے بیٹھی جیکا اوبر طرف ہوئی فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا وہ مریم پنجے گھر وارن کھان گوشے نشینی اختیار کی وہ اسا مریم دا جبریل امین موکلیو جیکو سنس اگیا ایک مکمل انسان تھی ظاہر تھو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا مریم چیو آن تو کھان اللہ تعالی جی پناہ گھرا تھی جیکر تو خدا جو خوف رکھی تھو قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا جبریل چیو آن تو فقط تجھے رب جو موکلل فرشتو آیا ان لائے آن تو کھے پاکیزہ پٹ عطا کریا قالت انا يكون لی غلام ولم يمسسنی بشر ولم اک بغیا انہ یعنی بی بی صاحب چیو تک مکھے پٹ کتاں تھیندو حالانک مکھے کہ انسان ہتھ نہ لاتھو این نہ آؤں بدکار آیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا جبريل چيو واقعي هي آهي پر تو جو رب فرمائي ٿو ته هي ڪرڻ منهنجي لاءِ نهايت آسان آهي ۽ آئون هي ان لاءِ ڪريان ٿو ته اهو ماڻهن لاءِ نشاني ٿئي ۽ اسان وٽان رحمت ٿئي ايو كم ايت ينو اهي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پوءِ حضرت عيسى پنهنجي والده جي پيٽ ۾ ٿيو پوءِ پاڻ پنهنجي گھر جي خالي حصي ۾ وڃي ويٺي جاء اهل المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پوءِ ان کے بار جان جا سور سکل کھجیے جے تھوڑو دا وٹھی آیا بی بی مریم تےو کاش ہاں ان کھاں اگ مری ونیا ہا ا مجھو کو ذکری نہ ہوجیا انا داھا من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا ان کے ہٹھائی کھاں جبریل امین پکاریو تے تو دکھ نہ کر تحقیق تجھے رب تجھے ہٹھاں ایک نہر جاری کی آہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے کھجور جے تھوڑ کے پانڈاں چھلے دھون انما توڑا تازی پکل کھجور کرن دی فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا پوئے تو کھاؤ ایں پی ایں پان کے خوش کر پوئے جے کریں تو کہ مانو کے دسیں تو پو ان کے چو تو بے شک مو اللہ لا خاموش رہن جو نظر کیو آہے وہ آؤں اج کہ مانو سا ہرگز کین گالہیں دس فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وہ حضرت عیسیٰ کے کھانی مریم پنجی قوم وٹ آئی قوم وارن چیو اے مریم بے شک تو تمام خراب کم کیو آہے يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا اے ہارون جی بھین تجھو پی خراب مانو نہ ہو اینا تجھی ماں بدکار ہوئی فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا پوئے بی بی مریم حضرت عیسیٰ دا اشارو کیو قوم وارن چیو اسیں ان معصوم بار سان کیویں گالھائیوں جیکو پینگھے میں آہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا بار چیو یعنی حضرت عیسیٰ فرمایو بے شک آؤں اللہ جو بانو آیا اللہ تعالی مکھے کتاب عطا کیو مکھے نبی بنایو وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا اللہ تعالی مکھے مبارک کیو اتس جتے ماں ہو جا اللہ تعالی مکھے